És azt kellett hallgatnom, hogy neki kiakadt arra, hogy ez az élet csak, hogy felkelsz, dolgozol, fizeted, fizeted a számlákat, ennyi az élet. Addig fizeted a számlákat, amíg meg nem dög lesz valamiben. Tehát mindenkinek boldog hét indítót kívánok. Edinának meg is lett a 100 000 feliratkozó, elvesztettem a versenyt, amint valószínűleg nem is figyel, de hát gratulálok neki, hát ez jobban meg is érdemli, mert ő viszont sosem mondja, hogy iratkozzanak föl. Ugye, mint tudjuk, Vona, aki még régen a Jobbik elnöke volt, most meg már nem politikai pályán van, bár még lehet, hogy visszatér, de ő kezdeményezett egy népszavazást arról, hogy a külföldiek, vagy a külföldön tartózkodó magyarok is szavazhassanak levélben. Pont, hogy nem a Pesti tévés videóban. Kezdjük el. Esküszöm, hogy a jövőben nem lesz annyi politika, csak most feltorlottnak. Most pont olyan témák voltak, amik így érdekesek lehetnek. És ez egy érdekes dolog. Volt erről egy adok-kapok Bódi Ábel és Vona Gábor között a YouTube-on, és végül a Pesti TV-ben leültek ezt megbeszélni. A Pesti TV is tudom, hogy mostában sok van, de ez, azt mondom, hogy ez egy normális tartalom. Lehet, hogy itt van oka bevenni a Vonának a TV-be, bár nyilván ki tudja, hogy kihez jut el az üzenete. Nyilván itt lehet oka bevenni a Vonának a TV-be, mert van egy ügy, amit képvisel, és akkor őt megvitatják ezt a kérdést. Ez egy érdekes lehet. Úgyhogy én megnézem, hogy kinek mi az érve, és az alapján, hogy ki győz meg, hogyha Vona meggyőz, akkor aláírom, még itt élő adásban, hogyha meg nem győz meg, akkor nem írom alá ezt a dolgot, és mindenki majd eldönti, hogy meggyőzte, be fogok linkelni mindent, akár azt is, hogy aláírjátok, akár, ha nem akarjátok, nem fogjátok aláírni. Ferrajt! Na itt is van Ádám. Hello Ádám. Tudom, hogy nem kedvel már engem, sőt azt mondja, többször utalt rá kommentben, hogy szerinte ostoba vagyok, meg ilyenek, de azért még gondolom, hogy elmegyek majd belesorozni. Majd egyszer talán. Szabad véleménynyilvánítás a kultúránk egyik fő alappillére. Ugyanakkor fel kell rá készülnünk, hogyha állást foglalunk egy bizonyos témában, akkor lesznek, akik nem értenek velünk egyet, kritizálni fogják az álláspontunkat. Ezt szerintem is. Piros sarokban itt ül velem Bódi Ábel, aktivista. Vörös sarok. Sarokban pedig Vona Gábor, a második reformkor alapítvány alapítója. Köszöntelek titeket! Egy online népszavazást indított a második reformkor alapítvány, és az pedig a külföldön tartózkodóknak a levélszavazása, és ez, amiben már nagyon nem értünk egyet. Ebben nagyon nem. Ebben bizony nem. Szóval, ha jól értem, akkor a... Ez az! Vita! Ez az! Arról szeretnél egy népszavazást, hogy a külföldön tartózkodó magyarok is tudjanak levélben szavazni. Levélben szavazni, mert eddig nem tudnak. Hát akkor tudnak szavazni, hogyha lemondanak a Magyarország. Ha ezt most tisztázzuk, az Ádám itt a moderátor lesz, ugye? Szóval ő pártatlan. Gondolom, ő ül középen, jó. Lemondanak? Ez a megfelelő kifejezés? Hát van, akinél igen. És kialakult az a helyzet, hogy amíg a határon túli magyaroknak van lehetősége szavazni levélben, mondván, hogy ott, ahol ők élnek, nincs lehetőség szavazni, az ugyanebben az élethelyzetben lévő külföldön dolgozó magyarok, akiknek szintén nincs lehetőségük a helyükön szavazni, csak nagykövetségeken, vagy csak hazautazva, nekik nem adtuk meg ezt a lehetőséget. Egy borzasztó nagy különbséget elfelejtünk ebben a történetben, hogy a határon túli magyarok, azok nem akaratukból kerültek a határon túlra. Láttuk, hogy hogy lehet elcsönni, láttuk, hogy hogy csaltak el demokraták államokat. Nem láttuk. Most ez tényként van itt állítva, vagy olyan dolog, ami nem volt bizonyítva sosem. Értem, hogy ez egy nagy veszőparipája, hát a Trump szimpatizánsoknak, hogy el lett csalva az amerikai választás, de ez nem egy olyan érv, amit így föl lehet hozni, hisz ez még mindig csak feltételezés, sőt, cáfolva is lett, nincs bizonyítva. Vannak jó levélszavazatok, meg vannak rossz levélszavazatok. A mi oldalunkon szavazók azok a jó levélszavazók, esetlegesen ellenünk szavazók azok, meg a rossz ellen rossz levélszavazók. De megyek az oroszlán barlangjába is, hogyha kell, és akkor folytassunk le ott egy vitát. Pesti TV-t amúgy az oroszlán barlangjának nem nevezném, de hogy így egy ilyen kis... Az államnak inkább ez egy kis ilyen megszeridített ölebe. Úgyhogy vállalom akár a Pesti TV-n... Klubmétet iszik! Tesó! De rég ittam Clubmate-et. Imádom amúgy, az nagyon finom. Tele van koffeinnel, de arra emlékeztet, amikor még játszóház volt, lehetett inni a Clubmate-et, társasozni. Hát, még más idők voltak. Fiatalok nem is tudjátok milyen, amikor még kocsmába lehetett járni meg minden, de a Club Mate, ezt Ábelnek jó ízlése van. Gábornak van egy célja, Ábelnek pedig van néhány erős ellenérve. Fantasztikus lenne, ha ezt ketten szemtől szemben is meg tudnák vitatni. Nincs magyarországi állandó lakcíme, ergo főképpen ugye a határon túliak, ők szavazhatnak levélben, akinek viszont van, tehát megtartotta a magyar állandó lakcímét, ő nem szavazhat levélben, és ebbe beletartoznak az ingázók, beletartoznak azok, akik mondjuk egy fél évet külföldön dolgoznak, egy fél évet itthon dolgoznak, beletartozik az, aki mondjuk 3-6 hónapos munkaidejét tölti, és még nem is tudja magát átjelentíteni a külföldi lakcímére, beletartozik az, akinek Magyarországon lakástulajdona van, vagy beletartozik az, akinek Magyarországon hitele van, és nyilván ezért nem tudja visszaadni a lakcímkártyát. Tehát, hogy rendszeresen azt érzem, hogy hát itt vannak ezek a hazaárulók, azt már talán más is használta, talán te is, akik valójában itt hagyták a hazájukat, hogy egyék meg, amit főztek. Szerintem ez azért ez minimum sértő. Amit te vázoltál, nagyon sok köztük a kivétel. Nem hiszem, hogy jelenleg több százezer külföldön élő magyar közül mindegyik kényszerűségből van kint. De még ha abból is van, én úgy gondolom, hogy 4 évente van Magyarországon választás. Tehát azt a kötelességet a hazánk felé, hogyha már nem vagyunk itt, és egyébként én úgy gondolom, hogy vannak Akkor kezdjük az alapot, és ezzel tudom, hogy a Vona Gábor például egyetért, hogy például a külföldi magyarok, például a határon túli magyarok, azok szavazhassanak. Én már ezzel sem értek egyet. Én azt mondom, és ez lehet, hogy a csomó embernél ez most kiveri a biztosítékot, bocsánat, de mint magyar állam, ez egy speciális helyzet, nem minden országnak van ilyen, de nálunk van ez a speciális helyzet a Trianon miatt, hogy nagyon sok határon túli magyar van. Ezzel valamit kezdeni kell. Én azt csinálnám, hogy segítenék nekik, hogyha akarnak, akkor könnyebben ide tudjanak jönni, könnyebben, gyorsabban, amit le tudjanak telepedni, akár felvenni a támogatásokat, amik annak járnak, akik mondjuk ide születtek, úgyhogy felvehetik a csokot, tudom is, alapíthatnak itt családot, élhetnek itt. Ezt minél jobban megkönnyíteném nekik. De, hogyha valaki külföldre született magyar, és nincs szándéka, hogy Magyarországon lakjon, akkor ne is szavazzon. Ezt én csúnya dolog kimondani, de hogyha nem érezném fairnek, hogy úgy mondjam, hogy őnek is ugyanannyit számít a szavazata, akire sokkal-sokkal kevesebb hatással van az, hogy aztán kinyeri a választásokat. Mert én, aki itt lakom, gyakorlatilag rám 100%-kal hatással van, de van, aki külföldön lakik, és nem is tervez idejönni, az annak miért számít ugyanannyit a szavazata, mint nekem? Megértem, hogy miért lett bevezetve, de én inkább ilyen populista, én cinikusabb dolgokat látok mögötte, mert valószínűleg azért fel lehet mérve, hogy akik külföldön szavazatokhoz jutottak, azok főleg a Fideszre fognak szavazni, és valószínűleg, hogyha fel lehet mérve, hogy a külföldön élő magyarok nem a Fideszre fognak szavazni, lehet, hogy ez nem lett volna olyan fontos bevezetni. És ezt amúgy lehet a külföldi magyarokra, akik itt születtek, de kiköltöztek is mondani, hogyha valaki, az már nehezebb amúgy megállapítani, de hogyha valaki nem tervez hazajönni, akkor ő neki sem feltétlen mondanám azt, hogy szavazzon, vagy hogy adnám meg a lehetőséget rá. Aki itt él, és akire befolyással van a dolog, az szavazhasson. Ja. De ezt hogy döntöd el, hogy valaki magyar lakcíme van, most mennyi időre van kint? Ezt nehéz meghatározni. Már sokkal mobilisabb a világ, mint régen. Már sokkal szerencsére még benne vagyunk az Unióban, úgyhogy még szabadon lehet mozogni Európában nagyon, meg, de már egész világon is eléggé szabadon lehet mozogni, szóval azért már átalakul a világ, és most már sokkal jobban szétszóródnak az emberek a világban, és ez tök jó dolog, hogy nem vagyunk egy országban bezárva, de akkor is valami rendet kell ebben tenni. Nem tudom, ezt hogy lehetne rendbe rakni, de hogyha már szavazhatnak ezek az emberek, akkor meg adjuk meg azt, hogy mindenki minél könnyebben, szerintem, hogy minél könnyebben tudjon szavazni, mert az sem korrekt, hogy te szavazhatsz, de csak így, de csak ilyen dolgok árán, szóval, hogy ha már azt mondjuk, hogy neked jogod van szavazni, akkor nekem, mint államnak kötelességem, hogy az ő szavazatát minél inkább megkönnyítsem, és az én kötelességem, mint állam, hogy biztosítsam azt, hogy ez flottul menjen. Szóval, hogyha, és ez Amerikában is vicces volt, hogy én vagyok a Trump már 4 éve elnök, és akkor nyilván van időm, hogy ezt a levélszavazást rendbe rakjam. Azt gondolom, hogy el lett baszva a levélszavazás, akkor abban az én felelősségem is ott van, hisz én voltam a élen 4 évig, úgyhogy egy Fidesznél pedig tényleg ne hivatkozzunk arra, hogy el lehet csalni egy levélszavazást, hogyha nekik kétharmados többséggel úgy bonyolítják le ezt a levélszavazást, ahogy akarják, és hogyha el lesz csalva, az ő hibájuk lesz, de nem gondolom, hogy el lesz csalva. Csak mondom, hogy ez furcsa, de még nem tartunk ott valószínűleg. Úgy gondolom, hogy akkor a konzulátusa el tud utazni 200 kilométert, föl lehet ülni a vonatra, legalább el tud olvasni közben egy jó dömeszkönyvet, vagy bármit, és le tudja adni a szavazatát, hogyha levélben nem is tudja, legalább akkor a konzulátuson, vagy akkor előre regisztrál. Amúgy amikor fiatal voltam, én is azt gondoltam, hogy az embernek mindenfélre van ideje, de ahogy öregedtem, és családom van, meg gyerekem, így már rájön az ember, hogy nincs mindenre idő, és lehet, hogy mindenki meg tudná oldani, hogy felszálljon a vonatra és utazzon 200 kilométert, de itt nem az a lényeg, hogy megtudja-e, hanem egy idő után így mérlegeled, és azt mondod, hogy én szívesen szavaznék, de sajnos ennyit időt már nem tudok belefetszölni, és akkor ott vagyunk, hogy nem szavazhat egy ember, akinek lenne véleménye, szeretne is, de egyszerűen nem tudja megtenni, hogy nem tudom, ott hagyja a feleséget, gyereket, és elutazik a francba, vagy hogyha ugye mindkettő akar szavazni, akkor mindketten, szóval a valóság az nem ilyen egyszerű, főleg felnőttként szerintem. Hogy miért nekem kell az amellett érvelnem, hogy lehessen nekik levélben szavazni, nem te kellene amellett érvelni, hogy nekik miért nem egyébként. De lehet, mi az, de miért, tehát mi az, ami kinek az érdekét sérteni az, hogy az a magyar állampolgár, akinek valamilyen ok miatt a magyar állandó lakcíme vagy nem visszatható, vagy ő nem szeretné visszaadni, mert nem akar kitelepülni, hogy ő levélben szavazhasson. Ez kinek az érdekét sérteni? Fogjuk meg máshonnan. Kit akadályoz ez? Hogy ki az, aki ebből hátrány szenved, hogy ezek az emberek levélben szavazhasson? Én tudom, ki az, aki hátrány szenved. Ez is egy nagy érv mellette a Fidesznek, hogy valószínűleg azért a külföldre költözött magyaroknak, hát egy nagy része az nem Fidesz szavazó, vagy kisebb része Fidesz szavazó, úgyhogy nekik nem lesz érdekük, hogy ezt megkönnyítsék. Hülyék lesznek megkönnyíteni. Kijelentkezni és visszajelentkezni körülbelül pontosan ugyanannyi energia. Tehát ha kijelentkezek, amíg itt dolgozom. De valaki nem akar. Tehát most miért akarsz? Akkor miért valaki? Aki ismeri a magyar bürokráciát, az tudja, hogy ilyen, ez semmi sem ilyen egyszerű, mint aminek tűnik. Főleg, ha külföldön van az ember, hogy csak így kijelentkezek, bejelentkezek, főleg, hogyha valamiért kötelező, hogy megtartsam a magyar címmel. Nem mondok le a Magyarország lakcímről, de kint dolgozom, meg kint keresek pénzt, de azért még haza is bele akarok szólni a dolgokba. Tehát ez nálam annyira nem jön össze ez a két dolog, hiszen hogyha az ország adott neked valamit, adott neked szülőföldet például, tehát vannak azért itt ilyen... Lehet, hogy itt felfogásban vannak nagy különbségek. Én nem gondolom, hogy nekem az ország adott egy szülőföldet. Az ország nem egy létező dolog, hanem emberek összessége, meg törvények összessége, meg minden, de az nem úgy van, hogy az ország nekem adta a szülőföldet, hanem én ide megszülettem, és magyarnak születtem, de az ország nem egy ilyen emberek fölött álló entitás, de ez az én véleményem, hanem egy ilyen képzeletbeli dolog, ami összefog minket, de mindig én az embert helyezném előre. És akkor, hogyha kimész, akkor tartozol valamivel afelé, hogyha legalább akkor annyira fontosnak tartod a hazádat, hogy szavazni szeretnél róla, akkor jelesd át a lakcímedre. Úgy gondolom, hogy ez nem akkora probléma. Bocsáss meg, de erről beszéltük, hogy nem mindenki, szóval akinél ez nem kell kérdés. Nem akarom teljesíteni az előre jogi elvárásokat, de szavazni akarok. A jogi dolgok nem egy kőbevésett dolog, amit így, ha csak nem a Mózes hozta le kőtáblákon, a jogi dolgoknak igazodnia kell az élethez, és ezek folyamatosan változnak. Ha nem változnának a jogi dolgok, akkor nem lenne szükség a parlamentre, de pont azért van ott, hogy folyamatosan a jogot fejlesszük, hogy az embereknek minél jobban megfeleljen, a modern korok kihívásainak megfeleljen. Önmagában nem egy érv, hogy igazodja a joghoz, mert a jognak kéne igazodni az emberekhez. Hogy minthogyha ellentétpárt akarná vonni, és hogyha ez nekem nagyon visszás, mert Feri retorikájára emlékeztetek. De ő nem a moderátor. Miért vitatkozik a Gábor? Akkor itt meg kettő az egy jelen, a szokásos pestis tévés felállás, bár az inkább 4 az egy jelen szokott lenni. Nem. Igen, ezt megkaptam ezt, már. De ezt tisztázzuk le akkor. Csú, a Gyurcsányt be lehetett hozni, ez az, a Gyurcsány ér, vagy Gyurcsány kártya. A mi javaslatunk az egy szóval nem mondta, hogy a határon túliaktól bármiféle jogot vonjunk el. Sőt, csak arról beszélünk, és ezt értsétek meg, hogy van egy ember, aki szavazhat. Neki könnyítsük meg a lehetőségét arra, hogy ezt megtegye. Csak annyi. Mert hogy igenis, nagyon sok olyan élethelyzet van, és hogyha ki tudunk lépni a kis politikai buborékunkból, akkor meg kell értsük, hogy az nem úgy van ám, hogy fölülünk a vonatra és olvasgatunk egy regényt. Mert ezek az emberek nagyon sokszor olyan munkakörben dolgoznak, akkor nem tehetik meg ezt. És akkor mi tegyük hozzá, amit még elő se hoztam, így az atombombát, ugye, hogy ez egy Covid időszak van, gyerekek. Akarná egy állam, meg tudná oldani, hogy ez úgy működjön, hogy, hogy a csalások azok minimálisak legyenek. Szóval inkább az a kérdés itt, hogy az állam megteszi ezt, vagy hagyja, hogy az egész maradjon amilyen. Ne adjunk több előjogot annak, aki elhagyta a hazáját, most vagy, tehát megint ne a kivételekről beszéljünk, hanem arról mondjuk, hogy biztosítsa neki akár a magyar állam az adott országon keresztül, hogy ő azt a napot ki tudja venni szabadságnak, és menjen elért, és ne rúg. Azt mondani, hogy az magyar állam biztosítsa azt, hogy a Angliában dolgozó pincér ki tudja venni szabadnapnak, szerinte könnyebben kivitelezhető, hogy egyedi esetekre lebontva az állam mindenkinek megoldja, hogy szabadnapot vessen ki, miközben mindenki, más ország, más munkakör, ezt nem lehet. Ez, akkor valaki kint van, nem tudom, Szibériában, és akkor az állam megoldja, hogy ő szabadnapot vehessen ki, és elmehessen szavazni, és meg a másik meg kint van Ausztráliában, a harmadik meg Ugandában, és mindegyiknek megoldja az állam, hogy szabadnapot vehessen ki. Akkor már, ha állam vagyok, azt mondom, hogy várjál, ennél lehet, hogy ezred annyi munka lenne, hogy megoldom, hogy mindenki levélben szavazhasson. Sorban kell állni, meg át kell jelentkezni, ilyen macerás kattintásokat igényel interneten. Hát kírja Leison, azért nézzük már meg, hogy emberek azért ennél pont tegnap volt március 15-e, jóval többet is hajlandóak voltak tenni a hazájukért. Én úgy gondolom, hogy akkor meg lehet tenni annyit is, hogy akkor elfáradnak, vagy átjelentik a lakcímüket, és most egy kis irredent a gondolatot megengedtek, akkor nyilván magyarországi lakcímmel rendelkezik egy kassai állampolgár is, most ha így ezt beoszthatom, de... Kis trianonozás. Ez olyan, mintha azzal érvelne, vagy nekem olyan feelingem van, hogy igenis dolgozzon meg a szavazatáért az a külföldön élő ember, miközben lehet, hogy az ember 3 hónapra megy ki mindig dolgozni, mondjuk 3 hónapra kiküldik, 3 hónapra hazajön, vagy csak egy évre van kiküldetésen, de amúgy Magyarországon dolgozik, Magyarországon van a családja, még Magyarországra is fizeti az adót, de ő dolgozzon meg azért, hogy szavazhasson. De például az rendben van, hogy egy határon túli magyar, aki büdös életben nem tervezi, hogy ide költözöm Magyarországra, neki tök jó, hogy megvan minden joga mindenre. Nekem ez furcsa, kettős mérce. Ezt nem neked kéne, vagy bárkinek kéne eldönteni, hogy ki, hogyan érdemelje ki a szavazatot. Ha van szavazata, akkor hagyj éljen bele minél könnyebben. Előbb a kötelesség, utána a jog, és ettől nem fogok tágítani, és erről volt egyébként egy kimutatás, hogy tényleg csak azért, mert itt a politikai helyzet az lehetetlen, és mert nem akkora kereset, mint mondjuk a Lajtán túl. Hát akkor oké, csak akkor ne jár. De nem akkora kereset, nem ezt szokták mondani, de amúgy akkora? Hogy én is, hogyha kint lennék, és csak magamból indulok ki, nem lenne, és csak a politikai helyzet miatt, vagy csak azért, mert ott kint jobbak a keresetek, nem lenne pofám elmenni, szavazni, csak azért, hogy én most beleszólhassak hazafele, nem? Vagy itt? Érdekes, így nem lenne pofád, ezt tényleg nem értem, ezt a kettes mércét. Az, aki csak kimegy dolgozni, annak ne legyen pofája beleszólni, de aki külföldi magyar, és soha nem akar idejönni, annak igenis szavaznia kell. Szóval ez is kettős mérce. És ez meg egy általánosítás, hogy így nem ilyen fekete-fehér, hogy az emberek így csak így gondolnak egyet, és kiköltöznek. Ez egy sokkal összetettebb probléma amúgy. Ajánlom, amúgy én dolgoztam is ugye sokat a Speakeasy-vel, és nekik volt egy ilyen sorozatuk, ami online elérhető amúgy a YouTube csatornán. Na, menjek, maradjak. Van londoni része, berlini része, szóval azokat érdemes megnézni, ezek a mennyek maradjak, a külföldi magyarokról szól, magyar közösségekről. Ez egy összetette probléma, mint hogy csak így rájuk mutogassunk, hogy neked, mert csak így kimentél, amit nem lehet így megfogni, de te ne akarjál szavazni, és nem is akarom megkönnyíteni. Most vagy vedd el a szavazatot tőlük, vagy ne, de hogyha már megvan a szavazati joguk, akkor meg az fura, hogy jó, megvan a szavazati joguk, de akkor azért nehezítsük meg. Szóval hát ez ilyen ellentmondás nekem. Itt vagyok, és vagy együtt szenvedek a nemzetemmel, vagy kimegyek, de akkor... Együtt szenvedünk a nemzettel. Mi itt együtt szenvedünk. Rámutatott pár dologra így a aktuál politikában. Igen, én is így érzem. Viszont alapítunk családot itthon, és itthon próbáljuk nemzettársainkat segíteni, akkor onnantól kezdve teljesítjük a hazafelé kötelezettségünket. Nincs kötelezettségeim hazafelé. Én vagyok a hazáért, basszus. Ez már nyilván véleményes, hogy igazam van, de nekem ez furcsa, hogy a hazafelé nekem kötelezettségem lenne. A haza van értem, a haza van egy egyénekért. Nem én vagyok egy kitalált entitásért. Az a baj, hogy azt érzem, hogy te haragszol ezekre az emberekre is, a szíved joga egyébként, csak szerintem ez nem, tehát hogy ez megint nem érv. Tehát te döntöd el, hogy ő mit érez a hazája iránt, vagy ő hogyan viszonyul a hazája iránt. Neked erre jogod van persze, de ez nem, egyrészt nem jogi kategória, másrészt meg nagyon félrevezetett. És én azt szeretném, hogy ez nem kapcsolódik szorosan a javaslathoz. ha végre képesek lennénk egy egészen új diaszpora politikát folytatni, és nem az a, ez az itthoni magyar, nagy magyar gondolat, hogy te elmentél, akkor elnézést, de le vagy tojva, te senki vagy, meg hazáruló, ezzel szerintem pont az ellenkezőjét érjük el. Egyszerűen a 21. században föl kell készülnünk arra, hogy bármelyik nemzet, nem csak mi, bármelyik nemzet a világban különféle diaszpórákban szétszóródva létezik, vagy létezhet. Dánia, te nagyon szereted Dániát. Szerinted lehet levélben szavazni a külföldi dánoknak? Lehet. Svédország, Norvégia, Svájc, Németország, Ausztria, Szlovénia, pont azok a... Hanyatló nyugat. Az országok, amik életminőség tekintetében általában legjobb mutatókat hozzák, valamilyen furcsa indok miatt, nyilván költői a gondolat, megadják a levélszavazást. Ugyanaz a státuszuk, mint mondjuk egy külföldi vagy kivándorló. Nagyon sokféle most. Egy állampolgáraképp külföldön tartózkodik. Abban ugyanaz. Tudod magad igazolni. Valamiért ezekben az országokban a külföldön tartózkodó állampolgároknak van levélben való szavazás lehetősége. A 2018-as választáson 53 ezeren szavaztak külképviseleteken. Ez azt jelenti, hogy a kb. 400-500 ezer külföldön tartózkodó magyarnak a 10%-a. Általában a választási részvétel 60%-os, vagyis a jelenlegi rendszer 50%-os, 50%-ot nál kis elvesz ebből a szavazói hajlandóságból. Azért történt, mert ahogy ők kivándoroltak, elveszítették az érdeklődésüket az ország iránt. Vagy csak soha nem is érdekelt őket. Akkor azt mondom, hogy nem tudjuk, de akkor fogjuk megtudni, hogyha megadjuk a számukra a levélszavazás lehetőségét, és hogyha akkor sem akarnak élni vele, akkor én nem fogok ezzel nagyon rugózni, higgyétek el. És már vissza is tértünk, ez a Fairright második része. A szünetben Ábel és Gábor egymásnak estek, megtépték egymást, most azóta új ruhát kellett rájuk adni. Ne tudjátok meg, mennyi munka volt vele. Nem, csak viccel, hanem mosolyogjatok már, hát viccel. Pesti tévéseknél mindig elmondják, ha viccelnek, utána, hogy viccelnek. Ez volt annál Bohár Dánielnél is. Aki azt mondja, hogy politika miatt jött, vagy ment ki, én megkérdezném ezektől az emberektől, hogy akkor, hogyha elérnének egy kormányváltást itt, akkor hazajönnének-e? Ebben gondolom egyet tudunk érteni. Dehogy, hát azt honnan tudjuk? Van, aki hazajönne, van, aki nem, de szerintem nem. Én sem gondolom, hogy mondjuk Dobrev Klára ezt a miniszterelnök, akkor visszajönnének. Én sem jönnék azért vissza, sőt, inkább kimennék. De most ezt nem az én dolgom megítélni. Ez egyénenként ez más dolog. Tényleg visszatérve ahhoz, hogy egyébként van lehetőség most is levélszavazásra, én csak azt mondom, hogy ne könnyítsük ezt meg. De miért? Ha van lehetőség, miért? Van egy lehetőség, akkor elfogadjuk, hogy a levélszavazás működik, akkor kapja meg mindenki. Vagy mondjuk azt, hogy a levélszavazás nem működik, és senki se kapja. De az, hogy működik a levélszavazás, ők élhetnek vele, ők nem, ezt már nehezebb leérvelni. Azt leérvelni, hogy szerinted nem működik a levélszavazás, vagy működik, amellett így ki lehet állni rendesen. De az, hogy hát működik a levélszavazás, de ők kapjanak, ők meg nem, onnantól meg már kicsit távolodunk a tényektől, és elmegyünk az érzelem irányába, ami nem biztos, hogy itt egy jó tanácsadó. Ráadásul egyébként tényleg statisztikák szerint több mint 50%-uk politikai és gazdasági okokból vándorolt ki. Ez tök mindegy, miből vándoroltak ki. Nem értem ezt érvelésnek. Nem az én dolgom tényleg eldönteni, hogy ők milyen okból vándoroltak ki. Tök mindegy. Ezek már ilyen belső dolgok, belső érzelmek. Nem lehet azt mondani, hogy én 50%-ból ezért vándoroltam ki, 20%-ból azért, mert hangos volt a szomszéd, 10%-ból azért, mert tetszett ez a város. Ez már mindenkiben más, hogy jelenik meg, de ez nem a te tiszted eldönteni, hogy ki miért van kint, és hogy ez szerinted jó-e vagy nem. Akkora teret adunk a visszaéléseknek, mert azért valljuk meg, hogy voltak. Azt mondták, hogy voltak, a vesztes fél azt mondta, hogy volt, mindig a vesztes fél mondja. Rengetegszer tényleg rengeteg helyen van levélszavazás, és a Trumpon kívül még nem láttam ekkora hisztit körülötte, és akkor inkább az lenne azért, hogy rendben, gyanús ez a levélszavazás, mi lenne a magyar állam mindent megtenne azért, hogy ne lehessen az. És akkor utána nyugodt szívvel alkalmazhatjuk mindenkire. A jelenlegi kormány nem akarja ezt a lehetőséget, ezt a könnyítést megadni a külföldön tartózkodó magyaroknak. Te úgy érzed, hogy ez a helyzet? Nem, hogy én érzem úgy, hanem ők is ezt így érzik ugyanis, és akkor itt jön egy fontos dolog, amit nem tudom, hogy mennyire emlékeztek rá. 2013 májusában hozta meg a Fidesz a választási eljárásról szóló törvényt. Ebben a törvényben az volt benne, hogy minden külföldön tartózkodó magyar, a határon túli is, a Németországban, az Angliában tartózkodó magyar is szavazhat levélben. És aztán kb. Másfél hónapig élt a külföldön tartózkodó magyarok számára a magyar demokrácia, mert valószínűleg Habony Árpád bement a Fidesz elnökség ülésére, és azt mondta, hogy elnök úr, ezt elcsesztük. És másfél hónappal a saját törvényük után kivették ezt a részt. Az történt, hogy valószínűleg megmérte a Fidesz, hogy amíg a határon túli magyarok szavazataival nincs probléma, mert ugye az nyilván alapvetően a kormánypártot támogatja, azért a külföldön dolgozó magyarok szavazatával már probléma van, mert az meg kormányváltó szavazat. És itt van a probléma. Nem nehéz belelátni azt, hogy egy politikus vagy egy párt azt favorizálja, ami hát az ő szavazatait hozza meg. Ezt valószínűleg mindenki alá tudja írni, hogy ez így van. Tudnak levélben szavazni a külhoni magyarok, csak át kell jelenteni a lakcímet, még az állampolgárság. Azért vissza, mert nem vagy hajlandó megérteni, bocs, hogy a szavazba vágok, mert nem szeretem, hogyha kultúrátlan vitatkozunk tényleg, csak hogy de ne rángasd vissza ezt a vitát, mert már túlléptünk, mert elmondtuk, hogy egy csomó ember nem tud ezzel a lehetőséggel élni, mert nem tud 200-300 kilométereket vonatozni, meg utazni, meg munkahelyről eljönni. Gábor. De akkor azt mondjál meg, miért fáj neked az, csak tényleg, hogy megértselek. Miért fáj neked az, hogyha az az ember, aki egyébként a nagykövetségre elmegy 200 kilométert, ő levélben is leszavazhasson? Tehát nem az én életemről, én úgy gondolom, hogy legalább valamit tett mégiscsak egyrészt. De ez nem ér, hogy szavazzon, de akkor kicsit szenvedjen azért a szavazatért. Ez nem... Lehet, hogy valaki tényleg csak kiment egy hónapra, pont kiküldik egy hétre, amikor szavazás van, vagy elmegy Erasmusra, tudom is én. Ez nem ér, hogy kicsit szenvedjél. Miért? Mert kimész egy kicsit világot látni. Nem is mondtad le a magyar címet, szóval valószínűleg még vissza akarsz jönni, és kimentél világot látni, úgyhogy valószínűleg gyarapítani fogod majd Magyarországot ezzel a tudással, amit külföldön felszedtél, ennek örülni kéne, nem az, hogy amiért te most valamilyen, lehet, hogy rajtad kívülálló okokból kint vagy, kicsit jobban szenvedj meg a szavazat azért. Ez nem érv. Másrészt azért... Másrészt meg tényleg, és azért rángatom vissza, és azért nem fogok ebben engedni egy jottányit sem, mert biztos... Ez, azt sem érzem túl egészségesnek, ha valaki kijelenti, hogy én nem fogok ebből engedni. Ez nem egy jó vita alapja. Hogyha én leülök valakivel vitázni, azt mondom, hogy rendben, benne van a pakliba, hogy meg fogsz győzni. Benne van, elismerem. Lehet, hogy előhúzol valami erős érved, de az, hogy így leülök, ő már elején is egyszer kijelentette, hogy én ebből nem fogok engedni. Ez nem egy konstruktív vita. A külhoni magyarok szavazata, most a kárpátaljai, erdélyi vagy felvidéki, délvidéki magyarokról beszélünk. Azt nem tudom, hogy tudjátok, hogy nem ér annyit, mint egy olyan magyar szavazata, mármint jogilag, nem úgy, hogy társadalmilag, mint egy kivándorolt magyar ének. Amennyiben te még megtartod a lakcímeret, lehet, hogy elmész egy konzulátusra szavazni, de egy külhoni magyar csak listából szavazhat. Amúgy ez jó, hogy mondja, hogy csak listából szavazhat, de hát hogy szavazhatna másképp egy külhoni magyar? Mert a második szavazat az már helyi szavazás, és nincs Magyarországon lakcímed, akkor melyik megyére szavazhatna? Szóval igen, ez nem lehet technikailag megoldani. Hogyha helyi képviselőt választasz, és nem Magyarországon laksz, akkor ezt nem is lehetne megoldani. Holott, ha nyilván van bejelentett címed, akkor azt tudják hova kötni, de ez teljesen logikus, és nem is tudom, hogy működhetne máshogy. A 200 ezer még akkor sem éri el a 10%-ot, tehát a határon túliakat még kevésbé érdekelt ez a még kevésbé. De ez nem ért, megint nem ért. Tehát, hogy ezzel azt mondod, hogy a határon túl nem sikerült megoldani jól, akkor gondolkodjunk rajta, hogy hogyan lehetne még több, és mi azt mondjuk, hogy a határon túl kevés szavazat jött, akkor büntessük meg a kindolgozókat is, hát értitek? Nem, tehát, hogy csak az két külön jogállás van. Szerintem a nézők is. Kár volt előhozni, mert szerintem teljesen rossz irány, de mindegy. Na, felpesdült a vita. Az, amit ére. Oké, négy évente nem biztos, hogy meg tudja oldani. Tudod mit? Akkor oldja meg azt a magyar állam, hogy mondjuk kötelezze a brit államot, hogy... Milyen világban él, hogy a magyar állam kötelezi a brit államot? Tényleg egyszerűbbnek gondolja ezt, mint egy levélszavazás megoldani? Ez már tényleg megint egy párhuzamos valóság, hogy a magyar állam bárkit kötelezni tud. Hogy mondjuk kötelezze a brit államot, hogy azon a napon nem érheti semmiféle joghátrány azt az állampolgárt, aki bizonyítottan konzulátusra fárad. És a brit kormány lennék, azt mondanám, hogy tudod mit, old meg a levélszavazatot, nem lenne egyszerűbb? És már most elképzelem ezt a beszélgetést. Én vagyok a magyar állam, kedves brit állam, mi lenne, hogyha a magyaroknak nem kéne dolgozni aznap, amikor szavazni kell? Miről beszélsz? Oldd meg a levélszavazást. Miért nem oldod meg? Minden ország meg tudta oldani. Jó, de bizonyítani kell annak a magyarnak, hogy kötelessége van a hazafelé. Miről beszélsz? Értsd meg, lehet, hogy felül a vonatra, és addig olvas. És Ezzel is bizonyítja, hogy igazán... Miről beszélsz? Így képzelem ezt a beszélgetést valahol. Én tapasztalatból mondom, eléggé lojálisan állnak ehhez, és ezek a napokon van ilyen engedmény, tehát erre nincsen probléma. De mennyivel több egy levél szavazat, nem? Mennyivel egyszerűen sok... És ha még a brittek azt mondják, hogy rendben, ez jó ötlet, ezt több mint 200 állammal lesz leboltolni nem lehet. Ezt nem lehet. Hogy akkor is egy család, az maga a legatomibb elhívás, a legelemibb elhívás, hogy te nem hagyod őket itt cserben. És ha visszatérünk a haza iránti kötelezettség, amire szerintem a haza családnál kezdődik, ezért a fel... Micsoda, miről beszélni? Haza a család... Nagyon eltávolodtunk az ilyen megfogható érvektől. És igen, ezektől az embereknek én differenciálnám, hogy neki például ne érjen ugyanannyira szavazata, mint egy olyan ember, aki... De ezt hogy tudod differenciálni? Ott van a szavazat mellé, oda kell írni, hogy miért mentél ki? Hát politikai indokot nem fogom bepipálni, mert akkor kevesebbet ér a szavazatom. Ezt nem lehet így eldönteni, hogy ki miért ment ki. Ez olyan sokkal összetettebb ennél az ember, hogy itt te most kimondd, hogy te emiatt mentél ki. Megpróbál itthon boldogulni, mert ahogy már te is felvetetted egyébként, lehet. Nyilván vannak a nagyon elmaradott régiók, de egyébként azért nagy átlagban lehet, akkor inkább költözöm Budapestre, mondjuk azért itt a Budapest elég erősen szívja fel a munkaerőt, nyilván. Na most volt elegem. Ez a hozzáállás, hogy vannak elmaradott régiók, költöz fel a Budapestre, kurva káros. Ez nem egy politikai megoldás, hogy költöz fel Budapestre, már így is mindenki költözik föl, emiatt itt fölmennek az árak, a vidék meg elnéptelenedik. Egy jó hozzáállás az államnak nem az lenne, hogy szarott a helyzet, akkor költöz fel Budapestre inkább, mint egy külföldre, hanem az, hogy valahogy azért az a vidéket is fejleszteném, és ezt az államnak sem egyszerű, de neki azért megvan a lehetősége, hogy ezt így kitűzze célul, és lehet, hogy nagyon sok pénz és energia, ami nagyon sokán fog így, hogy mondjam, megtérülni, de hát ez lenne a lényeg, hogy így hosszú távon gondolok. Ha már a Fidesz nagyon sok időre be van betonozva, akkor ha valaki, akkor ők megtehetnék, hogy hosszabb távokra gondolkodnak. És például a családtámogatás az sokszor úgy tűnik, mint akik hosszabb távra gondolkoznak. Már nagyon eltávolodtunk ettől a dologtól, ami egy a kezdeti kiindulás volt. Úgy gondolom, hogy vannak még alternatívák, viszont hogyha mindennek ellenére valaki úgy dönt, hogy itthon borzasztóan egy diktatúra van, és hát amúgy is én meg akarom keresni 3000 eurókat, de nem lennék rászorulva, akkor itt lehessen egy olyan mérlegelési pont, hogy a magyar állam azt mondja, hogy igen, akkor köszönjük szépen, majd ha visszajössz... Ezt hogy vitelezik ki? Ezt kidönti el Bódiába? Nem, nyilván nem. Hát figyelj, amúgy el tudom képzelni, hogy lesz egy ilyen. Most is a Novák Katalin eldönteti, hogy ki fogad örökbe egyedülállóként, szóval... Az állam is lehet, hogy lesz egyszer egy ilyen miniszteri biztos, ami eldönti, hogy te miért költöztél ki. Ugyanolyan nevetséges mindkettő. Nem, én most itt nem a jogalkotó vagyok. Én itt most mint filozófiai szempontból próbálom az egészet szemlélni, és ahogy az előbb is mondtad, hogy például a londoniak 25%-a szavazott a Fideszre. Tehát akkor itt gyakorlatilag a Fidesz elvágta a saját 25%-át is, tehát ugye reagálva arra, amit te is mondtál. Tehát... Mi? Most ez mit fog ebből kihozni, hogy akkor a Fidesz saját magától is elvesz szavazatokat, de hát a százalékban kevesebb jön, az neki mindenképp rossz. Nem látom az értelmet. Tehát... Hát a 25% az a fele annyi, mint, vagy valami nem sokkal több, mint a fele annál, mint amit itthon kapott. Tehát azt mondta a Fidesz, hogy igen, hogy azért nehogy valami tömeges probléma legyen. De a maradék ellenzék az földarabolódik, és egy párt viszont visz 25%-ot. Én úgy gondolom, hogyha én lennék a Fidesz pártvezére, akkor azt mondanám, hogy gyerekek, most tök mindegy, hogy a többi... Hogy már megérvelje azt, hogy a Fidesznek ez jó. A 5-10%-ot, mi több mint 20-szal viszük az egészet hátra. De most ugye eleve nem több ellenzéki párt lesz, tehát ezt is tegyük hozzá, de ez megint abba a hibába keveredünk, hogy van egy aktuális politikai helyzet, és ennek a szemüvegén keresztül elemzünk egy nemzetpolitikai kérdést. Mert egy nemzetpolitikai kérdés szerintem, mert én még nem hallottam a holland levélszavazási botrányról, meg a dán levélszavazási skandalumról. Ez nem jelenti, hogy nincsen. Hát ott nem olyan hisztis óvodás volt elnök. A Brazíliában is egy kevés hír jut el, általában 4-4-4 szemvegén keresztül. Hát azért arra úgy, hogyha itt a levélszavazat, az amerikai... Nem hiszem, hogy van csak 4-4-4-et olvas. A események után, hogyha levélszavazatokkal kapcsolatban bárhol lenne botrány, akkor azért most talán az földobta volna az internet. Lehet, hogy ott most nem ez, lehet, hogy ott te... Ha azt mondtad, hogy volt, akkor mondjad konkrétum, hogy hol voltak. Én, ha a levélszavazás ellen érvelnék, vagy részben, akkor biztos, hogy hoznék példákat, hogy nem csak Amerika, látod, itt a dán botrány, itt az, nem csak az, hogy én szemben nyilván nem dobta föl, és ez, most mit mond ezzel, akkor mondja, hogy hol dobta föl. teljesen más, ott teljesen más a helyzet, most nem fogunk minden országot külön megvizsgálni. Akkor inkább adjuk meg, könnyítsük meg a lakcímát jelentkezését. Ezzel nem... Na, ez végre egy jó ér. Már nem tudom, hogy külföldön utána milyen könnyen kapsz egy ottani címet, de ezt elfogadom, hogy mondjuk akkor könnyítsük meg, de hát a bürokráciát nem úgy ismerem a bürokráciát, se itthon, se máshol, hogy azt olyan könnyű dolog így egy lakcímet átjelenteni. Ez megint egy ilyen olyan megoldás, ami jól hangzik, hogy könnyítsük meg, de közben rengeteg buktatója van. Beleszólhat-e az a politikába Magyarországon, aki nem tartózkodik itt életvitelszerűen? Szavazás szempontjából. Igen. Ádám? Szerintem nem. Szerinted nem? Nem. És itt át azért hol... Várjál! Hoppá! Akkor szerinted a külhoni magyarok sem? Mert ez azt jelenteni. Hozzátenném, hogy a határon túli magyarok változatról más kérdés. Igen. De miért? Hát ők se tartózkodnak itt. Ezt miért választjuk akkor külön? Hogy most oda született, vagy csak kiment, de ugyanúgy nem tartózkodik. Ez miért van külön választva? Az egyik az hazafiasabb? A határon túli magyarok szavazati joga az abszolút természetesen. És nektek pedig köszönjük a figyelmet, és nézzetek minket jövő héten is. Sziasztok! Ez egy korrekt műsor volt, bár azt mondom, hogy a moderátor az lehetne egyel pártatlanabb. A vonával az nyilván sok dologban nem értünk egyet, de itt azt érzem, hogy az egyik az sokkal logikusabb érveket szállított, míg a másik az inkább érzelmi alapú érveket szállított, és nem éreztem, hogy annyira alá van támasztva logikával. Engem meggyőzött, úgyhogy én most itt ez a honlap, ránézek. Mivel kell? Regisztrálni kell? Aha, igen, szavazok, és akkor itt regisztrálni kell, és akkor ti is szavazhattok. Hogyha meg nem győzött meg, akkor nemmel is szavazhattok. Az is igen, meg nemet is be lehet írni oda, szóval ez így ilyen szinten elég korrekt, nem? Szóval akárki győzött meg titeket, menjetek el szavazni. Adat kijelentem, hogy 18 ilyen felülök. Hírlevelet ezt nem kérek. Azt hiszem, hogy leadtam a szavazatom. Most jelentkeztem be? Ó, bocs. Akkor még nem adtam le a szavazatom. Én azt hittem, hogy leadtam a szavazatom, mert igenre kattintottam, szavaztam, és utána kérte azt, hogy... Szóval az egyszerű ember azt hitt, hogy szavazott. Ez lehet, hogy lehetne egyel felhasználó barátabb ilyen szinten. Még engem is becsap. Fiók, nincs visszaigazolva, arra hagyjál meg. Szavazok. Igen! Jó, akkor megvan a szavazatom, leadtam. Én erre szavaztam, de hogyha te azt mondod, hogy nem, akkor a nemet is le lehet adni. Figyelj, szerintem ez egy korrekt kezdeményezés, már az, hogy így szavazhassunk online. Ja, hát ez volt a vita, amit megnéztünk. Engem érdekelt ez a kérdés, hogy ki mit mond, és meg is lettem győzve, legalább voltak érvek. Úgy érzem, hogy azért sokszor körbe-körbe ment ez a dolog, és ugyanazt ismételték, de megígérném, hogy egy ideig nem lesz szó politikáról, se a Pesti TV-ről, de hát, hogyha valami eszetlen, izgalmas, aktuális dolog jön, akkor ezt meg fogom nézni, de amúgy... Most egyelőre nem látom egy magam előtt, hogy most sok politika lesz a következő hetekben. Nyilván kivágtam egy csomó dolgot a videóból, mert nem lehet végtelen a videó, linkelve van a videó amúgy a leírásban, mindenki nézze meg maga, és mindenki döntse el maga, hogy mit gondol erről. Ez csak az én csatornám, hogyha nyilván az én véleményemet mondtam oda, mindenki oda mondhatja a sajátját. Ez volt már a Fókusz csoport, iratkozzatok fel meg minden ilyesmi. Csütörtökön ismét találkozunk.